Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, geçenki dersimizde 47. ayette kaldık. Tam bitiremedik. Öyle değil mi? O zaman biz tekrar oradan başlayalım. 47'den devam ederiz. Şimdi Yüce Allah ehli kitaba, yani Yahudi, Hristiyanlara, Sabilere sesleniyor. Şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezîne utul kitâbe. Ey kitap verilenler, kendilerine kitap verilenler, gönderilenler yani. Yani Yahudi, Hristiyanlar, bu kitap kültürü olan adamlar bunlar. Yani vahiy kültürü, kendi nesillerinden efendim önceki nesillere, bunlar İbrahim peygamberin torunları nesli olduğu için Araplar ve İsrailoğulları, dolayısıyla bu aile İbrahim peygamberden gelen aile, hatta Nuh peygamber bile onlardandır. Çünkü ve inne min şiatihi le İbrahim diyor. Hazreti Nuh'un ailesindendi, kabilesindendi Hazreti İbrahim. Yani Hazreti İbrahim de Hazreti Nuh'tan geliyor. Dolayısıyla bu nesil çoğaldı gitti ve pek çok peygamber onlardan geldi. Dolayısıyla aile olarak, nesil olarak kitap kültürünü, vahiy kültürü var onlarda. Onun için o şekilde kendilerine kitap verilenler diyor. Hitap ediyor ona. Şimdi bazı aileler gerçekten kültürlü ailelerdir yani. Eskilerinden, dedelerinden gelen böyle bir kültür irmağı vardır. Aminu, iman edin diyor Allah bu kitap verilenlere. Bima nezzelna, indirdiğimize. Şimdi bu sefer o kitap verilenlere Hazreti Peygamber geldi. O da onların amcasının oğlu. Efendim, Araplar İsrailoğullarının amca oğludurlar onlar. Yukarıya çıktığın zaman da Hazreti İbrahim'de buluşuyorsun. Hazreti İbrahim'den Hazreti İsmail Araplar, efendim İshak'tan İsrailoğulları geliyor. Dolayısıyla yukarıda buluşuyorlar. Peygamberimiz de Araplardan olduğu için size göndermiş olduğum kitaba inanın. İndirdiğime inanın. Ne olarak indirmiştik onu? Musaddikan lima ma'akum. Sizinle olan o vahiyleri Hazreti İsa ve Musa'ya ve Yakub'a ve diğerlerine gelen vahiyleri tasdik eden. Geçen onu anlattık. Bir daha onu tekrar girmeye lüzum yok. Min kabli, önce. Önce ne? En natmise vücuhen. Yüzleri silmeden önce. Feneruddeha ala edbariha. Onları geçmişe, arkaya çevirmeden önce. İnanın. Yani inanmazsanız bir takım bir şeyler olacak. O yüzleri, bir takım yüzleri efendim sileceğim. Onları arkaya çevireceğim. Ev nel'anehum kema le'anna ashabe sebt. cumartesi ashabına nasıl lanet ettiysem öyle lanet etmeden önce ona iman edin. Ve kâne emrullahi mefûlâ ve Allah'ın emrinin gerçekleşeceğini de bilin. Şimdi burada işte geçen burada bırakmıştık. En nadmise vucuhen dediği bir takım yüzlerin silinmesi. Bu da vucuh kelimesini kullandı. Yüz demektir bu. Tabi bazı alimler öyle anlamışlar. Bu yüzün silinip arkaya çevrilmesi, kafanın arkaya çevrilmesi şeklinde anlamışlar. Bizi enteres etmiyor. O yanlış bir olay. Buradaki veç kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah ile kullanıldığı zaman zatı, Allah'ın zatı anlamına gelir. Bizim için kullanıldığımız zaman da veç, mesela Hazreti İbrahim bunu kullanır. Ayette yeri var. İnni veccehtu vechiye lillahi. Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Yüz. Tabi buradaki yüzden kasıt benliğimi demektir. Anlıyor musunuz? Benliğimi Allah'a verdim, Allah'a çevirdim manasına geldi. O mane, benlik anlamına anlamak lazım bana. Allah için kullanıldığı zaman da zat anlamına kullanın. Çünkü Allah için yüz olmaz. Ha veç, bu benlik kelimesinden hareket edersek, o zaman şan, şeref, şöhret, asalet, yani sizin bulunduğunuz insanlar arasındaki şerefinizi, onurunuzu yok etmeden önce inanın. Anladın mı şimdi? Yani buradaki tam silme olayı aslında kumda giderken adamın bıraktığı izi rüzgarın esip silmesi anlamına gelir. Yok etmek anlamına gelir. Yani biz giderken efendim bir yere izimiz olur şeyde kumda. Kumdan yürüyorsun, izin oldu ama rüzgar fazla esince o kum doldurur o izleri, bir de bakarsın silindi, iz yok orada. Burada da diyor Allah-u Teala, sizin şanınızı, şerefinizi ve siz insanlığın içinde bıraktığınız kültür mirasını, kültür izini, bazı milletler tarihe damga vurur. O damgayı silmeden iman edin benim kitabım. Şimdi mana oldu. Demek ki milletler tarihe bir iz bırakır. Bir eser bırakır. Siz o eseri gördüğünüz zaman da o milletin medeniyet seviyesini anlarsınız. Süleymani'yi gören Osmanlı'yı anlar. Dede Efendi'yi dinleyen adam nasıl bir musiki eser bıraktığını Osmanlı'nın anlar. Damgasını vurmuş. Bir ilim adamı yetiştirir, filozofu yetiştirir. Onu eserlerini okuduğunuz zaman o insanın, o milletin bir izidir o. Yani biz hoca olarak yazdığımız efendim eserlerimiz de kendi yaşadığımız medeniyetin, toplumun izini koyuyoruz. O kumun içerisine iz. Heh. Ama siz böyle yaparsanız da o kültür ırmağını, o izinizi yok eder. Buradaki veçhi böyle almak lazım. Tabii bu veç kelimesinin onur, şeref efendim manasını aldığımız zaman da bunun geri dönüşü ne anlama geliyor? Yani diyor Allah-u Teala, siz ülkenizden çıkarsınız, medeniyetinizden çıkarsınız ama hep geriyi özlersiniz. Biz özlemiyoruz. Bak ne diyoruz? Ah Osmanlı, bak biz işte Avrupa'yı işte oynattık yerinden, fetihler yaptık efendim. Hep oraya hasret kaldık. Geçmişe hasret kalırsınız. Dikkat edin. Oraya dönersiniz. O şan, şöhret, güç, kuvvetinizi yok ederim. Öyle olmadı mı? İsrailoğulları. Öyle oldu. Öyle olmadık mı biz şimdi? Öyle olduk. O Avrupa'yı titreten güç ne oldu? Hep hasret kaldık oraya değil mi? Ah bir daha gelse. İşte o geri dönüş bu. O geri çevirelim dediği bu. Arkanıza dönersin. Hep arkayı bakarsın. Geleceğinden ümidiniz yok. Ha bu vücuhen dediği ümit meselesi de olabilir. Ümit ümit. Ümidinizi kaybedersiniz. Hayattan ümidiniz kalmaz. Bak. Muhteşem ders veriyor burada. Yani bir milletin ümidini kaybetmesi, bir kafirin ölürken Müslüman olmadığı için ahiretle ilgili ümidini kaybetmesi. Bir daha arkaya dönmek istersin diyor. Döneceğim işsiz, ahirette işsiz değil mi? Ya Rabbi bir daha bir dünyaya gönder beni diyecek kafirler. İyi işte iyi kulun olayım, amel yapayım, iyi kulun olayım diyeceksin. Ona diyor şöyle soru soracağım. Evelem nuhammirküm ma yetezekkeru fihi men tezekkere. Sana verdiğim ömür düşünecek adamın düşüneceği kadar bir ömür değil miydi? Sana düşüneceğin kadar bir ömür vermedi mi ben dünyadayken? Şimdi niye geri dönmek istiyorsun? Demek ki olay şu. Yaşayan nesil bizler şu yaşadığımızda gereğini yerine getirmemiz lazım ki hep geriye takılmayalım. Geçmiş nesillerin yaptığıyla övünmekle ömrümüzü geçirmeyelim. Mezarlarla övünmeyelim. Şimdi ilim adamlarımız da öyle yapıyor, mezarlarla övünüyor. Siyasilerimiz de icabında öyle yapıyoruz, öyle övünüyoruz. Ne varsa öyle övünüyoruz. Ama kendimiz yaptığımız bir şey yok. Bu çok tehlikeli bir olaydır diyor Allah-u Teala. Bak aklınızı başınızdan devşirin. Benim size indirdiğim bu kitaba inan. Demek ki hata oldu ki biz şan şöhreti vardı bu milletin. Nerelerdeydi? Şimdi nerelere indik? Nerelere indik? Ve hasretiz o geçmişe. Anlaşıldı mı? Bu olur diyor. Dikkat edin diyor. Her nesil benim geçmiş insanların Kur'an'la kurduğu bağlantı sana yeterli olmaz. Sen kendi bağlantını kendin kur. Sen kendi bilgini kendin üret. Sen kendi medeniyetini, teknolojini sen kendin üret. Sabanla iftihar edemezsin. Artık adam gökten bırakıyor bombaları. Niye Allah-u Teala sana anlatıyor Fil suresinde? Ebabil kuşlarının pişmiş efendim çamurdan efendim şeyleri atıyordu taşları, fil ordusunu yok etti. Ne diyor sana o? Gökten attı diyor fil ordusu. Sana bu bombayı söylüyor işte. Aklı olan o Fil suresini okuyan adam Müslümanlar bunu yapması lazımdı. Fil suresini hikaye olarak anlattılar. Ebrehe'nin ordusuna attı efendim Allah-u Teala gökten kuşlarla taş bitirdi. Hikaye masal anlatıyor. Sana diyor ki bak benim teknolojim gereği yukarıdan bombayı attım onu yok ettim. Sen şimdi bombayı yap diyor sana. Onu öyle anlasalardı böyle olmazdı. Evnel anehum kemale anna sahabes sept. Yahut da cumartesi ashabının halkının laneti gibi lanetlermiş. Kimdi bu adamlar? Bu adamlar onun sahtekar adamlar. Bu Yahudiler, İsrailoğulları Allah-u Teala bunlara dedi ki cumartesi balık tutmayacaksınız. Balık yasağı, av yasağı. İlk defa av yasağı o zamanları konuyor. Bunu yazdım, bunu şimdi bir kitap yazıyorum, hukuk bahsi. Av hukuku, avlanma hukuku diye bir bölüm yaptım oraya. Avlanma hukuku. Bu da orada geçti. Efendim? O zaman cumartesi balıklar, avlanma yasağı olduğu için cumartesi balıklar denizin kıyısına geliyorlar. Yani bu avlamayacaklar bizi ya. Böyle denizin kıyısına geliyorlar. Onlar da bir piknik yapıyor. Hep balıklar bir piknik yapıyor. Cumartesi pikniği. Balık. Allah dedi, onlara dedi ki daha evvel balık tutmayacaksın. Cumartesi balık tutulmayacak. Sept günü bu. Ama gel gör ki dediler bir hile yapalım. Ne yapalım? Denizin kenarına içte havuz yapalım. Havuz. Havuzun sistem. O zaman havuz ne bilmiyorlar aslında ama içeride bir gölcük yapalım. O denizden de oraya bir ark alalım. Balıklar o ark vasıtasıyla gelsin belki şeye gölete. O gölete tutalım onları, denizde tutmayalım. Şunu var. Vahiliye baksın. Yani insanoğlu Allah'ın hükmünün arkasından dolanmak için yapıyor böyle. Hani biz kanunun arkasından dolanıyoruz ya. Oh, biz dolanmayı çok iyi. Anayasanın maddeleri arkasından çok iyi dolanırız biz. Dolanmayı biz harika yaparız. Bak onları da yaptılar ya. Bunu anlatıyor Allah. Şimdi düşünebiliyor musun? Böyle bir hile yaptılar. Şimdi de öyle yapıyoruz da. Hani imam nikahıyla donanıyoruz ya. Gölet yapıyoruz. Biz de gölet yapıyoruz. İmam nikahıyla donanıyoruz. Yani hukuku donanıyor. Biz de gölet yapıyoruz. Hep gölet yapıyoruz. Allah'ın hükümlerine hep gölet yapıyoruz. Hele biz hocalar muhteş göletler yapıyoruz. Bizim göletimiz kitaplar. Fetvalar. Tabii tabii. Yani Kur'an'dan böyle, Kur'an'ın arkasından dolanıyor böyle. Geliyoruz burada bir göletler yapıp orada fetva veriyoruz. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz bu ne yaptığınızı? Ama diyor Allah Teala ben bu adamları lanetlerim. Böyle bana alavere talavere yapan, ben dedim onlara ki abi cumartesi, bir gün sabredemeyle. Ula buraya cumartesi avlanmayacaksınız da, bir gün daha, bir gün. Ya oraya da yaptılar, gölet balıkları çektiler, orada aldı yediler. Allah-u Teala diyor ki, onlara lanet ettim ben diyor. Sizi böyle lanet ederim ha. Benim kitabıma inanmazsanız da gölet yaparsanız, başka bir kitabın peşine giderseniz, o göleti de aynen o cumartesi halkının yaptığı göletler gibi yaparız. Lan! Benim kitabıma gölet yapmayın. Ya Rabbi, ne lanet ettin onlara? Nasıl lanet ettin onlara? Dersen. Ne olur? Böyle bir soru sorarız. Burada demedi onu. Başka yerde diyor onu. Burada yok. Bakara da diyor ki, dedim onlara ki, maymun olun. Sizi maymun olarak kabul ediyorum ben. Bizim hocalar da yazı yazdılar, kitaplara, tefsirlere. Nesk demişler buna. Yani Allah onları maymuna çevirdi. Hakikaten biyolojik olarak maymuna çevirdi diyorlar. Hakikaten kitaplara dolu. Ya adam maymun oldu mu işte sorumluluğu kalktı da. Ya adamın maymun yaptı mı hayvanın sorumluluğu kalkıyor. Cehenneme gitmez o zaman. Ya bu adamların dediği laflara bak, yazdığından kitaplara bak. Ha Allah dedi onlara ki benim nazarımda siz maymunsunuz. Manen maymunsunuz siz. İşte lanet budur. Artık sizi insanlıktan tard ediyorum. Benim nazarımda siz maymunsunuz dedi. Bakarak. Başka bir yerde may dedi. Dedim onlara dedim. Domuz olun. Maymun olun. Tağutun kulları olun. Ben sizi tağutun kulları kabul ediyorum. Benim kulum olarak kabul etmiyorum. Dedi ya bu Yahudiler ha. Domuz. Hakiki domuz olmadı. Yani domuz olduğu zaman da bitti. Ve Allah Luhan Sefai Sebil dedi. Ayetin sonunda böyle geliyor. E bu sapıklık olmaz ki. Domuzun sapıklığı olmaz ki. İnsanın sapıklığı olur. Domuz domuzdur. Domuzluğun dışına çıkamaz. Domuz domuzluğun dışına çıkıp da kendini manen geliştiremez. Böyle bir şey yok. Bu insana mahsustur. İnsan kendini geliştirir, kültür oluşturur, maneviyat oluşturur filan şu olur bu. Domuz domuzluk. İşte böyle lanet ettim onlara diyor. Kovdum onları benim dergahımdan. Onlara domuzsunuz dedim. Maymunsunuz dedim. Benim madem beni böyle sahtekarlık yaparak benim böyle alavere dalavere yapıyorsunuz benim hükmüme. Bu cumartesi Allah şey yok, balık tutmak yok dedim size ya. Bu kadar basit. Alavere dalavere niye yapıyorsun? Havuz mavuz yapıyorsun öyle göletler möletler yapıyorsun. Ben de dedi onları maymun olarak. Ben de bir gölet yaptım düşürdüm koydumlar oraya maymun göleti. Domuz göleti. Tavuta tapan gölet. Ben de öyle bir gölet yaptım size. Manevi insanlık içerisinde size böyle bir gölet oluşturdum. Anladın mı? Böyle yaparım sizi diyor Allah-u Teala. Ve kâne emrullâhi mef'ûle. Allah'ın emri yerine gelir gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ben bir şey dediysem yaparım onu. Sizin gibi değilim. Dediğim yerine gelir. İşte bu ayet, 47. ayet bu. Ama 15 dakikada bitiremedim bunu. Yani geçen haftadan kalan kısmıydı bu ayeti. Şimdi ayeti aynı konuya bağlı olarak ama biraz değiştiriyor konuyu. İnna Allah'a elbette ki Allah la yavfuru affetmez. En yüşrek bihi kendisine şirk koşulmasını eş koşulmasını affetmez. Ve yavfuru affede ma dune dalike. Bundan gayrisini bundan başkasını affeder. Limen yeşâhu dilediği kimse için affeder. Ve men yüşrik billahi Allah'a şirk koşan kimse fekad iftara elbette ki iftira etmiştir ismen azima büyük bir günah ile Allah'a iftira etmiştir. Dedi. Ayet bu. Şimdi ayet bu ayet bu şekilde bu kalıpla iki yerde geçiyor. Öbürü de bu Nisa suresindedir. Şöyle biraz ileri gidersek onu da buluruz efendim. Aha şurada burada da aynısını söylüyor. Nerede? İnna Allah la yufuru en yüşreke bihi ve yufuru ma dune zalike limen yasha. Buraya kadar aynen böyledir. Ve men yüşrik billahi. Burası da orada var. Aynen. Fekad lalla lalem ba'id. Çok uzak sapıklığa düşmüştür. Burada büyük günah Allah'a büyük bir günah ile iftira etmiştir. Burada sapıtmıştır, sapıklığa gitmiştir. Uzak sapıklığa düşmüş. Yani ba'ida dedi, bir daha geri dönmez yolu bulamaz yani. Artık yoldan gidiyordu, çıktı yoldan gitti ama o gitti çok uzaklara gitti artık. Dönüp de bir daha bu ana yolu, Allah'a giden yolu bulamaz. Manasında çok sapıklığa düştü. Burada böyle dedi sonucu. Büyük bir günahla Allah'a iftira etti. Burada sapıttı. Burada şirkin insanın kendisine neler olduğunu söylüyor. Burada şirkin Allah'a bir iftira olduğunu söylüyor. Şimdi bu iki ayeti yan yana koyup benzer tarafları ve farklı taraflarını size gösterdim. Şimdi bunu ele alalım. Rivayet edilir ki Ebu Davud'da iman bahsinde rivayet edilir ki Peygamberimiz de bu ayet geldiği zaman sahabe konuşmuş. Konuşurken hani şirkin dışındaki günahları affeder sözüne karşı sahabelerden bazıları dediler ki ya Resulallah, yani hırsızlık yapan da mı, zina yapan da mı affolur? Yani bu ne haldedir? Deyince birkaç defa Peygamberimiz evet, evet demiş. Bu Ebu Davud'un rivayet edilen bir hadisine göre. Şimdi bu hadis doğru mudur, yanlış mıdır konusunu tartışırken onu Kur'an-ı Kerim'in laboratuvarına gidip bir DNA testi yapmak lazım. Yani ben burada kolay kolay bir hadisi nakletmem. Ediyorsam bir şeysi var diye. Şimdi bu ma dune zalike, bunun dışındakileri affeder, şirk hariç bunun dışındakileri affeder bir yer bulmak lazım. Bu yeri de Furkan suresinin 68, 69, 70. ayetlerine gitmek mecburiyetine kalırız. O zaman Peygamberimizin bu sözünü o ayetlere dayandığını söyleyebiliriz. Yani DNA testi yapıyoruz şimdi biz burada hadise. Doğru kabul edersek hadisi, o zaman bir dayanağımız olması lazım. Nereden? Kur'an'dan başa çıkıyor. Onun laboratuvarına gideceğiz, orada DNA testi yapacağız. Ha! O zaman Furkan suresi bize konuşuyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا diyor. İşte bu ayetler bize diyor ki peygamberin hadisi doğru. O söylemiş yani, peygamber söylemiş yani. Biz peygamberin söylediği sözden bir şüphe edemeyiz. Mümkün değil. De, bize peygamber söyledi diye yutturulanlar var. Biz onlara karşıyız. Anlıyor musun? Sonra Bayraktar Hoca hadisleri kabul etmiyor diyorlar. Ne alakası var ya? Onlar cehennemde yanacaklar. Hakkımı helal etmiyorum onlara. Yani peygamber bir söz söyledi de Bayraktar Hoca kabul etmeyecek onu. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir yetkim var mı benim ya? Ama ben ne yaptığımı anlıyor musun? Gidin sonra mısınlara bakalım, bulsunlar. Ben DNA testi yapıyorum. Anlaşıldım ha? Varsa sakın yap. Yapsa. Bu ilim adamlığı ister. Acaba doğru mudur, yanlış mıdır sorusunu soruyorum. Ardından diyorum ki doğru kabul et. Ardından diyorum ki kendime, Bayraktar, öteki Bayraktar diyor bak, bul bunun doğrusunu. Bunu dayandır bir yere. Aha dayandırdım bak şimdi. Bak gözünüzün önünde yapıyorum bunu. Gözünüzün önünde yapıyorum bunu Allah aşkına. Ne diyor ayetlerde? O Furkan suresi buyuruyor ki Allah-u Teala. Tabii onun sağ taraftaki sayfanın yarısından alıyor Allah. İbadur Rahmani, Allah'ın kulları kimlerdir diye Müslüman'ın şahsiyetini anlatıyor. Anlatırken davranışlarını, inançlarını anlatıyor. Bu ayetler de onun içinde. ha bu okuduğum ayetler onun içinde. Orada diyor ki benim kulum bana şirk koşmaz. Benimle beraber başka bir tanrıya dua etmez. Kulluk etmez. Zina etmez. Haksız yere bir cana kıymaz. Bak. Üç tane büyük günahı orada saydı. Sahabe de onu sormuyor mu? Sahabe de demiyor mu? Ya Resulallah, hırsız da mı? Zina eden de mi? Zaten şirk burada var. De mi affolacak yani? Böyle diyorsun ya Resulallah. Üç defa tekrar. Evet. Şimdi bak orada sayıyor Allah-u Teala. Benim kulum üç tane günahı işlemez. Şirk, zina, insan öldürmek. Benim kulumdan bunu beklemiyorum. Rahman'ın kulu olacak olan adam bunlar o yapmaz mı? Benim kulum budur. Ben böyle tarif ediyorum. Benim Müslümanım, benim kulumun şahsiyeti, davranışları budur diyor. İster kabul edersin, ister etmezsin. O sana ait. Kabul etmedin de yaptın bunları. Boğazına kadar günaha battın diyor. Anladın mı? Yani boğazına kadar çamura batmış bir adamı düşün şimdi. Gidiyor aşağı doğru. İmdat eder de. Sen de imdat bağırıyorsun. Boğazına kadar günahtasın. Ya Rabbi bir çıkışı yok mu bunun? Var. Hatta diyor Allah-u Teala ahirette kat kat azap görecek. Allah aflehu al-adabu yevmel kıyameti ve yahlu fihi muhana. Kat kat azap görecek ve o alçaltıcı cehennem ateşine de girecek. İlla men tâbe. Tevbe eden. Dönen hariçti. Dönen. Şirki bıraktı. Attı tevhid inancına geldi. Zinaya da tevbe etti. Af diledi Allah'tan. Ha insan öldürmüştü de yine af diledi. Ha bu tevbe edenler, bu dönenler ve tekrar imanını yenileyen ve amene gerçekten tevhid inancına geldi. Ve amile amelen salihan ve iyi amel yapmaya başladı. Ben onun kötülüklerini iyiliğe çevireceğim diyor Allah-u Teala. Ben affedenim diyor. Ha? Ha? İşte bu ayete bu hadis uygundur. Ama şimdi ama. Bakın nasıl? Nasıl dene ateşli yapıyorum anlıyor musun? Olay bu. Bunu yapan delikanlı varsa gelsin çıksın. O zaman peygamberin hadisidir, hadisi değildir diyebilirsin. Bu yetkin varsa çık burada bu dene ateşlini yap. Bak gözünüzün önünde yaptım. Hiç. Vaat ederken yaptım. Ben laboratuvarda, ben Kur'an laboratuvarına girerim orada deney yaparım. Allah bana bunu vermiş. Benim hocalarıma da Allah rahmet eylesin. Ne diyecek? Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ha! Demek ki Allah-u Teala şirk günahıyla mahşere giden adama Allah affedecek diyor. Ama bu dünyada tövbe ettin döndün. Hazreti Ömer'i düşünün. Müşrikti. Lat menat Uzza'ya tapıyordu. Kurban kesiyordu onlara. Döndü. Oldu Hazreti Ömer. Ben onun geçmişini siliyorum diyor Allah'ım. O ki döndün bana. O ki geldin tevhid inancına. O ki gönlünde tevhid inancının ağacı dikildi. Güneşi doğdu. Hah! Ben bunu arıyorum zaten. Bu Kur'an'ı onun için gönderdim zaten. Maksadım bu insanlar şirkten kurtulsun. Tevhid inancına gelsin. Birinci amacım bunun be. Bu. Bu da yaptı bu kulum bunu. İşte o illa men tâbe ve âmene ve amile amele sâlihan onu söylüyor. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söylerken onun gözünün önünde Furkan suresinin 68, 69, 70. ayetleri vardı. Ve tabii o ayetleri ona bütünüyle okumadı. Ama kısaca onun cevabını sahabenin verdi. Ve birkaç defa tekrarladı sahabe. O da birkaç defa aynısının cevabını verdi. Bakın nasıl deney testi yaptım size biliyor musun? Anlayarak. Yalnız tabi bu buraya bir kayıt koydu Allah. Ne kaydı koydu? Bundan başka, şirkten başka bütün günahları affederim dedi. Tabii bunu böyle halka söylersek, halkı zinaya teşvik ederiz, hırsızlığa teşvik edersin, dedikoduya teşvik edersin, işleyelim günahı nasıl olsa Allah-u Teala affediyor da bundan başkası. Böyle bir tehlike var. O tehlikenin doğmaması için Allah-u Teala buraya bir kayıt koydu. Limen yaşa, dilediğim kimseye affederim. Dilediğimi affederim. Herkesi değil ha. Ha ha. İş burada değişiyor. O limen yaşa o işi değiştiriyor. Yani Allah-u Teala nasıl olsa bayraktarı da söyledi ya, Kur'an'da geçiyor da bak ne dedi daha buraya. Allah-u Teala şirkten başka bütün günahları affeder dedi ya. Biz zina etsek de affeder bizi, adam öldürsek de affeder bizi. Biz her şeyi yapalım nasıl olsa affardı. Öyle değil ya. Yani. Onun bir kaydı da var burada. Tamam. Anladım. Hatta şirkten döndün, tevhid inancına döndüysen tamam sildi mi eskileri? Ha? Ama limen yaşa o kelimesini kullanması çok ciddi. Bu konu, bu affetme konusu, şirkten başka günahları affetme konusu benim dileğime bağlıdır. Benim diyor Allah. Öyle öyle öyle şey yok burada, öyle oyuncak yok diyor. Anladın mı şimdi? Onun için bu ayetteki ifadenin insanları günaha teşvik etmeye dönüşmemesi için limen yaşa'yı koydu Allah. Yani ayeti böyle didik didik ediyorum size ha. Yani doçensiniz ya, öyle didik didik ediyoruz. Ve men yüşrik billahi, kim şirk koşarsa ne yaptığını ben anlatayım size de siz bu hataya düşmeyin, şirk koşmayın diyor Allah. Anlatayım size ne yaptı? Şirk koşun. Şimdi gidiyor adam Hacı Bektaş-ı Veli'de efendim türbeye sürünüyor, türbeye dua ediyor, tapınıyor. Şimdi bir arkadaş, burada cemaatten olan bir arkadaş gitmiş işte o Mardinlere, orada bir yer varmış, bir yatıra gitmişler ona. Aman ya Rabbi hoca diyor, sabahleyin telefon. Ha bu sabah. Ha bu sabah. Hocam dedi, bir görsen dedi hocam ya. Ya şirkin mabedi. Yani aman ya Rabbi, ölülere tapıyoruz biz. Aman aman aman aman aman. Ama tabii bunları bize anlatıyor. Müşrikler bunu açıp okuyacak değil. Bize anlatıyor bu konuyu. Müslüman bu hataya düşer, işte düşüyoruz. İşte düşüyoruz. Kim Allah'a şirk koşarsa fekad iftira ismen azima, büyük bir günah ile Allah'a iftira etmiştir. Oh my God. Şimdi işe bak. Bir defa bir günah işledi, bir de Allah'a iftira etti. Ağla bak. Şimdi Allah, adamın günah işlemesi ayrı bir şey. Allah'a da iftira etmesi ayrı bir şey. Yani şimdi düşün ki sana bir şey iftira ediliyor. Yani çeşitli şekillerde iftira vardır. Bu adam hırsızlık yaptı denir. Bu adam zina etti denir. Bu adam Hazreti Ayşe'ye yaptılar iftira. Biliyorsunuz. Yani iftiranın çeşitleri var. Çeşitli şekilde iftira olur. İşte bana iftira ediyorlar. Ne diyor? Bayram Hoca hadisleri kabul etmiyor. Ulan ne alakası yok. Yarım saatte bir hadisin DNA testini yaptı burada ya. Ne alakası var? Onun hurafelerine uymadığım için ben Kuduri'yi şimdi. Kuduri'yi Bayraktar Hoca'ya iftira ediyor. Bayraktar Hoca hadisleri kabul etmiyor. Şimdi iftiraya bak sen şimdi. İftiraya bak. Yani Hazreti Muhammed ağzını kapattı bantla, hiç konuşmadı, 23 sene diyerek mi idare etti ya, ha peygamberliğini yaptı, bula hiç konuşmadı. Lan bunu Bayraktar Hoca'ya nasıl söylüyorsun? Yani peygamber hiç konuşmadı. Böyle mi? Tabii ki peygamberin hadisi var. Ama öyle uydurma hadisleri, Kur'an'a ters düşen hadisleri bize söyleyip peygambere iftira etmen anlamı yok. Ve peygamber de söyledi, bu hadiste bunu söyledi. Bak ne dedi? Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebeğve mek'adehu minennâh. Bana bir hadis uyduran, bana yalan söyleyen cehennemden makamını hazırlasın. Ya bu hadisi gördün yok. Ya bu bugün hep hadis anlatıyor. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bana şirk koşan adam büyük bir günah ile, şimdi şirk koşmak büyük bir günah, iftira diyor, bana bir iftira yapmış. Double günah işliyor şimdi. Büyük bir günah, Allah'a da iftira bir günah. Aman aman aman aman aman aman. Demek ki şirk iftiradır. Allah'ın eşi var demek veya Allah'a tapar gibi başka bir varlığa tapınmak veya nefsine tapınmak diyor ya, nefsini tanrı edineni gördün mü? Kur'an görmedi mi diyor birinde. Birinde gördün mü diyor. Efendim iki tane de, biri Furkan'da biri Casiye'de. Efendim nefsini tanrı ediyor. Adam oturdu nefsine tapınıyor. Farkında değil. Evet. Yani nefsinin dediklerini yerine getirdi mi sen oldu tanrı senin. Ya Allah'ın dedikleri yerine getirilir. Nefsinin dedikleri yerine getirildi mi ne oldu? Tanrı oldu. Sen ona kulluk ediyorsun diyor Allah-u Teala. Bak, bak diyor, gördün mü ya Muhammed nefsini tanrı edineni? Hale bak ya. Ayet ya. Yani şimdi bu diyor Allah-u Teala büyük bir günahla bana iftira etmek. Şimdi arkadaşlar, bütün peygamberler ve bütün peygamberlere gelen vahiy kitapları şirkle mücadele vermiştir. Bütün peygamberlerin sözleri tevhid inancı ile başlar. Kur'an da böyledir. Yani gidin Hazreti Nuh'a bakın. Gidin Hazreti İbrahim'e bakın. Salih peygambere bakın. Hud peygambere bakın. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzde var. Hud suresinde var. Efendim Ahkaf suresinde var. Ya her yerde var. Yani hangi birini sayacaksın surelerin? Efendim hepsi ubudullah. Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk edin diye başlar. Başlar ama tutan yok. Tutan yok. Dolayısıyla bugün bana sorarsanız dünyanın kiri, bir kir var. Bu dünyanın kiri şirkten geliyor. En büyük manevi kir, düşünce, inanç kiri, şirk kiridir efendim. Bütün gönüller, bütün beyinler kirli. Bunları omoyla yıkayacak. Bu kitap bunun için gelmiş. Gönlündeki kiri silmedikçe ben oraya girmem diyor. Pası sileceksin. Pası, arabanın kaportasının pasını siliyorsun. Ondan sonra boyayı çalıyorsun. Ha, benim bir boyam var diyor Bakara suresinin 20. sayfasında. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyası diyor. Benden daha iyi boya çalan kimdir diyor. Allah'ın boyasını gönüle çalmak için gönüldeki pası temizlemen lazım, zımpara lazım. O zımpara olmadı mı olmaz. Bu da tevbedir. Dönüştür Allah'a. Zımparayı çal, boyayı vuracağım diyor. Boyayı çalacağım. Ben güzel boya vururum. Tevhid inancı boyasını vururum ben diyor. Benim fırçam muhteşemdir. Ama göreyim o gönlü de, çalayım o boyayı, süreyim o boyayı. Bak aynen ayet bunudur. Sıbgatallah ya. Ben demiyorum. Geldim benim talebama bir tane Ramazan hani dur. O şimdi hemen bulur. Nerede dur onlar? Hepsini söyler. Bakalım. Sıbgatallah ve men nahsenu minallahi sıbga. Olay bu. Şimdi bu şirk olayı ile peygamberler mücadele vermiş, Kur'an hala veriyor. Ama biz maalesef bunu anlatamıyoruz, bu derdi söyleyemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu anlatması lazım, Kültür Bakanlığı ile anlaşıp bu türbeleri halletmeleri lazım. Bu türbelere bu taabbudun ortadan kaldırılması lazım. Efendim, kültür adı altında insanlar müşrik oluyor, farkında değiliz. Bunu ben söylüyorum. Bir ilim adamı olarak söylüyorum. Söylemesem mahşerde Rabbim bana soracak bunu. Ne dedin orada? Peygamberi soracak da bana mı soracak? Peygamberi soracağım mı? Siz peygamberlik yaparken o kulla o ümmetiniz ne dedi size? Nasıl cevap verdi size? Ha gelin bakayım buraya bir anlatın bakayım. Soracak onu bana soracak. Bana soracak. Bunlar ayet durdu. Maide suresini okudum size bu ayetleri. Evet. Elem tera ilellezine yüzekkûne enfusehum. Belillahu yüzekki men yeşâ'u ve lâ yuzdemûne fetîlâ. Fetîlâ. Elem tera. Gördün mü? Görmedin mi? Peygamberimize diyor. Anlamadın mı? Fark etmedin mi? Demektir bu. İlellezine, o kimselere bakmadın mı? Yüzekkûne enfusum, kendilerini tezkiye ediyorlar. Kendilerini temize çıkarıyorlar. Belillahu, hayır. Allah, yüzekki men yeşâhu, dilediğini tezkiye eder. Ve lâ yuzlemûne fetîlâ. Onlar hurmanın lifi kadar bile, teli kadar bile zulmedilmez onlara. Fetila kelimesi bir çekirdeğin, hurma çekirdeğinin üstündeki lif veya onun üstündeki bir noktacık, bir küçük noktacık yani. Zor fark edilen bir noktacık kadar bile zulmedilmez onlara. Fetila'nın anlamı bu. Fetila kelimesinin anlamı. Muhteşemdir. Bayılıyorum bu kelimeyi. Bazen uykumda takılırım. Fetila, fetila, fetila sabah eder. Ben öyleyim ha, ayetlerle okuyor okuyor. Sabaha yapar. Şimdi bu fetiler böyle dilime takıldı. Takılır böyle bazen. Bazen takılır. Böyle her zaman değil de bazen takılır. Şimdi vakit mi geldi ya? Ne var? Ha? 5 dakikamız var. Ha, kaç? 5 yapma ya. Şimdi burada belki bu ayeti bitiremeyebiliriz ama kısa bir ayettir yani. Burada Allah-u Teala kendini temize çıkarma, tezkiye diyoruz biz buna. Tezkiye, temizleme, kendini temizleme, kendinin temiz yani temiz olduğunu, günahtan arınmış olduğunu, efendim kendinin büyük adam olduğunu, manen büyük adam olduğunu. Biraz evvel bana bu delikanlı sormuştu işte, dedim ona dersimizde gelecek dediğim oydu işte. Dersimizde geldi. Yani bu bazı insanlar kendilerini böyle büyük adam, dinin büyük adamları olarak takdim ederler falan yani. Böyle bir hava falan. Bu yanlış diyor. Ben bilirim senin ne olduğunu. Senin kaç gram kratın nedir senin? Senin kaç gramdır, sen nesin? Kaç gram altınsın bunu ben bilirim. Sen nasıl kendini böyle söylüyorsun? Bakın onu nasıl cevap veriyorsun ki? Şeyde 32 olması lazım. Necm suresinde. Bak bunlar Kur'an'da efendim Allah-u Teala insanın davranışlarını o kadar güzel analiz ediyor ki işte bak. Ellezine o kimselerdir ki muhsin adamları anlatıyor. O kimselerdir ki yectedimûne kebâira dismi, büyük günahlardan kaçınırlar. Vel fevâhişe, fuhuştan da kaçınırlar. İllel lemem, küçük günahlar müstesna diyor. Lemem müstesna, lemem. Lemem küçük günah yani. Evet. Büyük günahlardan kaçınır bu muhsinler. Ama küçük günah olabilir diyor. İnsanlar günah işlemez. Olur mu yani, o küçük günahlar olabilir diyor. İnne rabbeke vâsi'ul mağfire. Senin Rabbinin affı geniştir. Af sıfatı geniştir. Ben o lememleri affederim onları. Tamam. Hu ve o Allah alemu daha iyi bilir. Biküm sizi iyi tanır. İz enşeküm. Çünkü o sizi minellerli topraktan yaratmıştır. Ve iz entüm ecinnetüm fî butûni ümmehâtiküm. Annenizin karnındayken, annelerinizin karnındayken de o sizi biliyor. Cenin halindeyken de sizi biliyor annenizin karnında. Bilendir, en iyi bilendir. Fela tüzekkü enfüzeküm. Kendinizi tezkiye etmeyin. Hüve âlemu bimen itteka. O takva sahibi kimdir? Onu en iyi bilendir o. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, niye kendinizi tezkiye ediyorsunuz? Tezkiye etme kendini. Ben senin takvanı bilirim. Kaç krat altınsın? Sen bronz musun? Bakır mısın? Çinko musun? Yoksa 24 ayar Müslüman mısın? Bunu ben bilirim. Sen kendini satma bana. Sen kendini öyle lanse etme. Ama biz yapıyoruz değil mi? Biz kendimizi de yapıyoruz, başkalarını da yapıyoruz. Başkalarına öyle diyoruz, büyük adamdır. O büyük adamdır o. Oo, manen büyük adamdır sen, ne diyorsun sen ya? Biz böyle, biz tanrılaşıyoruz. Halbuki Tanrı ben bilirim diyor, biz diyoruz ki biz de bilirim. Şimdi ayete bak, burada da var, orada da var. Orada çok çok ilginç bir yerden alıyor işi. Diyor ki seni topraktan yaratan benim. Senin annenin karnındayken, senin cenin halindeyken orada en iyi seni bilen benim. O zaman ben bilirim kimin kaliteli olduğunu, takva sahibi olduğunu. Sen nereden bileceksin? Sen o adama bir yafta veriyorsun. Nereden veriyorsun onu? Yahut kendine veriyorsun. Nereden çıktı bu? Allah-u Teala görüyor musun? Görüyor musun? Yani burada kendinizi tezkiye etmeyin diyor. Orada işi nereden alıyor? Seni yaratan sana tezkiye edebilir. Sen kimsin ki tezkiye ediyorsun sen? Annenin karnındayken kendinden haberin var mıydı senin? Ben vardım diyor Allah. Ha? O zaman ben konuşurum. Benim sınırıma girme. Haddini bil. Anladın mı Ahmet? Nerelere gidiyor bunlar? Allah yazılsın değil mi? Ben size bunu söylememe lüzum yok yani. İmtihan ederim sizi, daha kaybedersiniz. Ne demek istediğimi anladınız. Hay mübarek ezan okundu. Evet, efendim burada bırakıyoruz. Gelecek hafta gene bu ayete ufak başlayacağız. Sen hatırlat bana. Efendim Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Fatiha.